Sziasztok! Az az apu, ami most kikerült, két napja van azt hiszem fönt a YouTube-on, állati ironikus módon egy 3 héttel ezelőtti cucc. Csak aktuál politikai okok miatt hátrahagytuk, mert amiről szó van rajta, az egy ilyen örökérvényűbb valami, és nem Varga Judit versus Magyar Péter. És viszont barom érdekes, hogy mennyire passzol a mai naphoz. Teljesen véletlen jött ez ki. Ugye miről beszélünk ezen? Főként a tömeglélektanról, tömegemberről, elcsőcselékesedésről. Én olvastam Ortegának a klasszikusából, a tömegek lázadásából, Hanvasnak a vízöntőjéből, ez Robinak régi nagy kedvence volt, és erről beszéltünk. És eszembe jutott egy régi sztori magamról. Az embernek, nekem, szerencsés vagyok, nagyon kevés olyan dolog van az életemben, amit igazán mélyen szégyellek még évtizedek után is, ez mondjuk egy ilyesmi. Egyetemista koromban demonstrátor voltam az egyik tanszéken, nem mondom egyik, hogy melyiken. A demonstrátor az egy ilyen ösztöndíj volt, kicsit ilyen tanársegéd, kicsit titkár, ilyen fénymásolástól kezdve minden szar. És ott megfigyeltem magamon, ahogy próbálok, hogy fogalmazzak, bevágódni, illeszkedni, olyan véleményeket formálni, ami nem az enyém, de úgy az ottani vélemények, kis aljasságok, de ilyen kis parány az ember észre se veszi, gúnyolódom azon a professzoron, akinon mindenki gúnyolódott, noha én szerettem őt, mert az olyan, ott abban a kis közegben olyan elvárás, kimondatlan elvárás, az semmi. Magyarán nyalisztam. Baromi érdekes, hogy se a középiskolában ilyen nem volt, se a katonasságnál. Pedig az ember nem az LT-től várja ezt el, hanem a seregtől. A seregben volt is egy ilyen mondás, hogy keverek, kavarok, felszínen maradok. De ez megint más volt, ott az ember, ott mégse, ezen az egy helyen csináltam ezt, és volt akkor egy fiatalabb kutató, aki egy nagy szenzációt akart csinálni a kutatásával, és akkor ez a szakmai közeg aláírás gyűjtött ellene. És én nem írtam alá egyedül. És ezt utóbb azt hangoztattam, hogy hát persze, ott individualista voltam, a francokat egyszerűen nem találtak meg. Nem volt még mobil. Ha megtaláltak volna, aláírtam volna. Aláírtam volna, ugyan ezen okok miatt, mint amit az előbb elmeséltem. De most nekem az elmúlt apuhoz, ami legutóbb fölkerült a YouTube-ra, és a mai kezdő témánkhoz, amiben majd mindjárt belekezdünk, hát Robi népszerűsége és népköltészete. Szóval nekem ez a kis egyetemi affér ez azt mondta, hogy egy, bárkiből lehet söpredék, ahhoz még nagy tömeg se kell, egész kis körökben, és proli közeg se kell, hiszen értelmiségi közegről beszélünk. Nem titok, hogy én nem tartozom abba a rajongói körbe, akik ezt a remek művet körbe lájkolták, és ott csápoltak volna. Igazából, majd mindjárt beszélünk a rapnek a népköltészeti jellegéről, mert egyébként ez egy érdekes téma. Én úgy éreztem, hogy ezt mondtam Robinak, mondtuk, meg is beszéltük, hogy most ezzel fogjuk kezdeni. Én úgy éreztem, hogy a Dopemannek szánt pofont azt én kaptam, és elterültem. Most mit csodálkozni? Mondtam ezt neked, sőt ez volt az első benyomás. Jó, de szabadjon még mindig nem napirendre térnie fölött. Ja, hogy te nem... Hogy te kaptad, a pofont, és elterültél. Igen. Na, bátorkodom arra célozni, hogy olvastam, érted a komment. Igazából az, hogy megbaszom az anyát, stb. Tehát a Dél-Bronx, a Bronx, meg a Dél-Chicago, meg ezek között, tehát az ember ilyen szövegeket lát, akkor ilyen cuccok vannak benne, ez kétségtelenül. Csak Belpest az nem Bronx és Dél-Chicago. te nem vagy drogdíler, és nem mászkálsz a farzsebedbe kireszelt számú feketén vett stukkerrel, és még sitten se voltál. De értem, hogy ez egy népkörtészet, ez kicsit olyasmi, mint amikor a cigányzene utánozza tudod, a népzenét. Lehet, hogy nem vagyok bűnöző, nem vagyok sittes feka a gettóból, de olyan módon lettem megszólítva, mintha az lennék. És várjál, ez egy nagyon jó. Tehát, hogyha én megszólítalak, hogy te Isten király vagy, akkor te Isten királyként reagálsz. Hogyha megszólítalak, egy büdös bunkó bűnöző vagy, akkor egy büdös bunkó bűnözőként. Ha azt mondom, hogy te mit tudom, én zsidó rabbi vagy, akkor átalakul zsidó rabbivá. A Zélig című film jutott eszembe az ével, tudod, a klasszikus, talán a 70-es években csinálta, vagy a 80-as évek elején, a Woody Allen, Zélig, az minden, a közeg alakította át mindenre. Tehát ő volt a tökéletes tömegember, mert amilyen közegbe került, azzá alakult át. Olyannyira, hogy a Woody Allennek a filmje nyomán aztán a pszichológia megállapította ezt a személyiségalkatot, ezt a defektust, és elnevezte Zélig effektusnak. Tehát a film címe alapján és a főhős alapján, tehát ma már tartozik ehhez egy pszichiátriai kórtünet, vagy így egy nevezék, és az ehhez tartozó hát betegségtípus. Ezt te észrevetted magadon valaha? Nem. Én az ellen Zélig effektust. Én is mindig azt próbáltam. Ellen effektusát. Ezt a csúfos sztorit azért meséltem el, mert ez ott voltam életemben először is talán utoljára így, amit így ma én csőcseléknek neveznék el. Tehát a csőcselék nem azt jelenti, hogy valaki bazmegezik. A csőcselék az a, amikor egymást fölhergelve a falka szellem. Mm. És ezek lehetnek bárki. Hát az a csőcselék, amikor te nem azt mondod, vagy nem azt gondolod, vagy nem azt érvényesíted, amit te gondolsz, te valójában vallasz, hiszel, hanem a tömeg gondol, szól és cselekszik benned és általad. Most az... A tömegnyomás, mert van egy ilyen szociális nyomás, ami egyszerűen sodor, mint a folyó, mint az ár valamilyen irányba, és ott nem te úszol, hanem a folyó úszik, és te magad is a folyó vagy. Mert nem cselekszel, hanem történsz. Na ez a csőcselék állapot, ez a csőcselék tudat. Na most azon a cínikus az nem ez. Annak van egy autonómiája. Hát, a cínikusnak van egy autonómiája, ami nagyjából arra jó, hogy látványosan négy égtáj felé demonstrálva elégesse. De van egy tudata, ami nem oldódik föl a közegbe és a falkába a cínikusnak. Sokszor ahhoz kell a cinizmus, hogy a falkába illeszteni tudja a személyiségét, amely személyiség még követeli a maga létjogát, de a cinizmusban, mint savban föloldódik. Most azon magamban itt ezen gondolkodom, hogy mi a különbség a között, hogy én mondjuk megkerestelek volna, és mekkora kurva jó volt ez a rap, Robi, tuti, miközben nem így gondolom, de pénzért, vagy az apuért, vagy ezért. És ha ezt tényleg őszintén így gondolom, mert megszédülök, hogy a barátom kapott 800 ezer izét, ami az apunak még a tizede nem, se jár sokszor, érted? Szóval. Nem úgy van, hogyha megszólítanak, és az Isten királyt szólítják meg benned, akkor te neked Isten királyként kell válaszolnod. Hanem arról van szó, hogy amilyen pástra, kulturális értelemben, amilyen pástra hívnak ki, abban a párbajnemben kell vívnod. Tudod? Tehát ha téged kihívnak, és pisztolypárbajra hívnak, akkor nem kardot viszel, ha meg... tudod, verekedni hívnak, akkor meg éppen, hogy nem viszel pisztolyt, meg nem viszel kardot, mert akkor meg ököllel kell. Legfeljebb viszel egy boxert magaddal, mert az még ökölharc. Bár egy kicsit unfair, de, De tudod, a gettóban vagyunk, bazd meg, és nem a Starbucksban. Szóval az a helyzet, hogy engem ezen a proli rezgésszámon hívott ki a Pityinger. És te proli. Ezen a nagyon proli rezgésszámon. A Pityinger egy proli, aki értelmiségit játszik. Hát erre én azt mondtam, hogy oké, akkor én leszek az az értelmiségi, aki meg eljátsza neki a prolit. És lássuk, hogy ebben a fegyvernemben mire jutunk egymással. Nyakkendő volt rajtad, meg öltöny. Szerintem... Ezzel akartam jelezni a kontrasztot. Figyelted a környezetet, hogy egy roncstelep, egy roncstelepen voltam. Rákos rendező a Mini Dubajnak a helyszínére emlékeztetett a Igen, egy roncstelepen voltam, és ezen a roncstelepen igyekeztem a magam értelmiségi különállását. És nem egyetemi tanára hasonlított el ebbe az öltönybe, hanem egy könyvelőre. Hát igen, és a szöveg vigyázzál, és a szöveg is közelített. Hát vigyázzál, nehogy a satúba fogja valaki a fejedet a végén. Jaja. Hogy egyiket... a szemgolyóit kipattanjanak a helyükről. Tudod mi a ezért? Tehát itt most mindenki röhögte, és most én is elröhögtem magam, és ez nekem ez geci nyomasztó az egész, de kurvára. Tehát ezért maradt el a múltkori apu. Ő azt mondták, hogy gyáva a puzsér, mert elbúj... Nem, én. Mondtam, hogy ne legyen apu. Én nem akartam, nem tudtam volna ide kiülni és semmit mondani. Emelje fel a kezét, aki azt gondolta, hogy én miattam nem volt apu. Ja, mert ti nyaloncok vagytok. Tömegnyomásnak nem engedünk. Ha elindult fölfelé a kezünk, akkor rendesen lendítsük. Úgy, ahogy a mozgalomban szokás. Elgondolkodtatok valaha azon, hogy ti söpredék is tudtok lenni? Itt kezdődik az önismeretnek a... Tudjátok, mert eddig csak pofázunk róla, meg a fam olvas Ortégát. Vagy Hanvast. Na most... tudod, ez a próbája. Na most neke, az a általános gyanúsítás velem kapcsolatban, hogy nekem az a bajom a Pityingerrel, hogy politikailag nem értünk egyet. És akkor az a megafonos, meg pestisrácos narratíva, hogy íme itt van a nagy liberalizmus. Na, ilyenek ezek a liberálisok. Csak addig liberálisok, ameddig mindenben egyetértesz velük, de onnantól kezdve, hogy nézetkülönbség van, már nem liberálisok, már nem tűrik a más véleményt. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Szó sincs arról, hogy én a Szakács Árpádba beleálljak azért, mert a Szakács Árpádnak más a világnézete, mint nekem. Te őt tiszteled? Igen. Ha. Igen. A Szakács Árpádnak más a világnézete, mint nekem. Alig, ha mutatkozik túl sok olyan közös pont, amiben úgy egyetértenénk, de tisztelhetek valakit, akivel semmiben nem értek egyet, pusztán mert elhiszem azt, hogy az, aki. Tisztelem azért, aki. És hogy nem akar más lenni, vagy másnak látszani, mint aki. A Pityingerrel nekem pont az a problémám, hogy nem az, aki. És már azelőtt se volt az, aki. Amikor az Orbán fejet rugdosta, nem volt annyira szoci, mint ahogy előadta. Most, hogy a Orbán segget nyalja, most meg nem akkora népnemzeti, vagy fideszes, vagy... illiberális, mint ahogy előadja. Értem. Hanem ez egy szélhámosság. És akkor ennek keretében, amikor gengszterkedett, nem volt ő annyira gengszter, mint ahogy előadta, most meg nem annyira butha, mint amennyire előadja. Pont ez az igazi probléma, hogy valójában ezek csak felségjelvények. A szocisága akkor egy befizetés volt, egy identitás hamisítvány volt, amivel megpróbálta bevásárolni magát a szoci politikai osztályba. Most a fideszessége, vagy a nersevigsége, az is egy ilyen befizetés, amivel ő a most már nem a fideszes politikai osztályba, de legalább a fideszes vélemény osztályba megpróbálja szintén megváltani a maga helyét. Ennek megfelelően a gengsztersége is kamu volt, hamis volt, amivel jegyet váltott magának a kulturális életbe, vagy a... majdnem azt mondtam, hogy a művészeti életbe, de mondhatom úgy is, hogy a szórakoztatóiparba. Ennek megfelelően most a buthasága is egy ilyen státuszszimbólum, egy ilyen hatalmi jelvény, amivel be akarja vásárolni magát az értelmiségbe. Te, Robi, te őt egy piti figurának tartod? Mi tagadás? És akkor te egy ennyire piti figurával kiállsz párbajozni. Fontosnak érzem. Vágod? Hogy szó... Várjál, ki lettem hívva, bazd meg? Mi az, hogy kiállsz? Ki lettem hívva, bazd meg? Nem kiállok, nem én kezdeményeztem, hanem ő kezdeményezte ezt a rap csatát, belém állt. De őt egy piti figurának tartott. Na várjál, várjál. Bajozni az ember. Miért nem a Bayerrel? Érted? Mindig azt mondtad, hogy neked a Bayer. A Bayer nem áll föl velem. Csak másokat uszít arra, hogy engem verjenek meg. Mert lehet, de a Bayer ő tart nem... téged pitinek. Meg lehet. Meg lehet. De hogy minden esetre arról van szó, hogy a Dupman végrehajtott egy olyan fordulatot a nyilvánosságban, aminek nem volt előzménye, és nem volt megalapozva, nem volt aládúcolva, nem volt ott mögötte a személyiség változásának a fedezete. Ilyen nem volt? Hogy? Ő egy ilyen mintát hozott ebbe szerinted, tehát nem voltak ilyenek korábban? A helyzet az, hogyha voltak, én igyekeztem azokat is szóvá tenni. Tehát amikor de nagyon más ám, amikor ezt egy Korda Gyuri bácsi adja elő a maga 85 évével, meg nagyon más, amikor a Pityinger adja elő a maga, nem tudom én. A Kordának mi volt az ilyen? Yeah, hát azért éves. Már ő is úgy... Ja, a régi szóciból... Biztonságban érezze magát a ebben a rendszerben. Convert, aha, vagy ja. Zalatnai Cini, na, vagy amit... Nagy Feró, de minden esetre. Na, a Korda Gyuri erről bácsi... beszéltünk. A Korda Gyuri bácsi esetét is tematizáltam, szóvá tettem. A Nagy Ferót is szóvá tettem. Attól függően használtam erős kifejezéseket, vagy Csepregi Évát. Attól függően használtam erős kifejezéseket, hogy ő korábban mennyire volt autonóm karakter, tehát mekkora a személyiségromlás. Vagy milyen helyzetben tehát, van. Vagy tehát, milyen helyzetben van. Emlékszem, hogy a Zalatnairól azt mondtam, hogy én mennyire sajnálom? Érted? Nagyon más a Zalatnai Cininek a története, ahol az ember inkább együttérzést tanúsít. Mint mondjuk a Nagy Feróé, vagy mint mondjuk a Pityingeré. Nagyon más. Na most az van, hogy ezeket szóvá kell tenni. Szerintem ez is az értelmiség felelősségéhez tartozik. Igen. Hogy amikor valaki éppen, amikor kifordul a köpönyek, akkor valaki szóljon, szóvá tegye, hogy hoppá, éppen kifordul a köpönyek. És tudod, senki nem teszi szóvá. Senki nem. És hogyha én nem teszem szóvá, akkor így történik, miközben mindenki látja, de senki nem szól. Mert pont ő kezdje. Pont ő szóljon. Hát mindenki látja, nem? Hát szólhatna valaki más. Majd ha valaki más szól, én majd belájkolom. De ne nekem kelljen már szólnom, ne velem kezdődjön már. Hát én meg egy ilyen alkat vagyok, aki szívesen mondom azt, hogy jó, akkor majd én szóvá teszem, te meg majd akkor lájkoljad, ha úgy gondolod, oké? Okay? Érted, ez is egy hely a teremtésben. És én szóvá tettem ezt, bassza meg, mert senki más nem tette meg helyettem. Bár megtette volna más helyettem, bár más ellátná ezt a szerepet, és akkor én rám maradna a lájkolás, és lájkolnám, baszottul lájkolnám, de nem, más nem teszi meg. Álságos Duma, azért te szereted a szakmádat. Igen, mint John Doe, a hetedik hőse, ő is, őt is szembesítette. Őt is szembesítette azzal a... Ez jutott eszembe, igen, a, igen, azért a nem muszáj neked Somerset nyomozó. Idézőjelben kritikusnak lenni. Igen. Tudod, hogy a diabolos mit jelent? Mit? Tudom, ördögöd, de azon kívül vádló, a görög szó. Jó, nem érzed, hogy ilyenkor az ördög... De, démoni megszállott vagyok. Igen, nem. Úgy érzem. Jó, de, én igen, gondoltam, így, hogy ezt most vissza fogod úgy, ellenem fordítani, és én leszek a picsigen. Tudod, szóval... itt ül a dopmem. Na, én leszek a dopmem. Szerintem ez egy nem rossz gondolatkísérlet. Nem vagyok ez egy rossz gondolatkísérlet. De... Ezért, vigyázz, mert rajtad ragad. Érted? És belülről kapaszkodik 10 körömmel, és itt a piros, hol a pirosat játszik nem veled. Nem emlékszel, mámi, mert 2 hétig tart az eszed, amikor felolvastam a keresztes Szent Jánost. Vagy nem figyeltél, vagy mit tudom én, nyomogattad a mobilodat, mint mindig. A keresztes Szent János írja, hogy a misztikus, te arra azt mondtad, hogy fanatikus, ezt használtad, aztán megmagyaráztad, hogy ezt a jó értelemben, stb. Mit mondott a misztikus, hogy megvetőleg beszél saját magáról, és szeretné, ha mindenki megvetőleg beszélne róla. Igyénteleníti magát. Hát igen, én most akkor nem beszéltem magamról megvetően. Ellentétben a... Nem vagy misztikus? Nem vagyok, valóban nem. És nem, hát... Ebben a helyzetben, hát igen, ez egy nagy lecke volt, ami elé a Pikinger állított engem, és én ebben a nagy leckében, az élet nagy feladatában, amit a mesteremtől kaptam, ebben hát alulmúltam magam. Sajnos magam árnyékává züllöttem. Bizonyos értem, egyébként keleti szempont, én értem az iróniát, kicsit szar, de értem. Keleti szempontból minden ilyen mester, tehát aha. Akkor is, ha nem az. Aha, és akkor tehát hol van a Pikinger neked a mestered. Halál, komolyan beszélek. Én most nem viccelek. Én most kurvára nem viccelek. Minden ilyen, ilyen sértés visszajár rám. Keleti tantrikus szempont, mondom, nem viccelek, Robi, és nem is trollkodok veled. Keleti tantrikus szempontból így van az ilyen kihívás mester. Legyen az bármi, vagy bárki, amikor Milarépa elvesztette az utolsó egyetlen tulajdonát, a koldus szilkét, és legurult az útra, és összetört, azt mondta, hogy az a mestere, mert megtanította őt a múlandóságra, hogy még ez az utolsó szar is múlandó. Aha. Így értettem. Aha. A jelenségek mesterként ismeri föl a valaki, aha, de most látom a szemedbe felcsillanó gőgöt és az egónak a feltornyosuló íze, és akkor majd mindjárt ellenem is bífelsz. De Robi, én most komolyan akarok erről beszélni, nem trollkodni. Jó. Nem trollkodni, jó, vágod. De tudod, mikor pózoltam én azzal, hogy az én egóm az feloldódott a hatalmas nagy kozmikus tudatban? És hogy az én egóm az már egy olyan, mint egy tótükör. Tudod? És mikor tartottam én erre vonatkozóan darmadik típusú találkozást valakinek? Mondd már el, légy szíves, hogy mikor pózoltam én ezzel, hogy én vagyok a keleti bölcs, én vagyok, aki a Mahayana Buddha, aki lejött a hegyről, és most megtanít téged a szív bölcsességére, és a tudat tükör tisztaságára. Tudod, mikor? Nem pózoltál ilyenekkel. De mondjuk azt mondod, az értelmiséginek feladata szólni, szól az értelmiségi, megbasztom az anyádat. Bajer Zsolt. Tudod, Bajer Zsolt értelmiségi. Nem úgy indult. Leszopta az anyád retkes prolia kutyát a kocsmá udvarán, ezért kisfröccsért. Bár állítólag nem ő mondta. Ezt neki tulajdonítják, de van, aki azt mondja, ez városi legenda. De nem úgy volt. Tehát most csúsztatsz. Miért? Hát a hajlamod miatt. Ja, most engem belém állsz? Ja nem, hát csak kérdezted, hogy miért csúsztatsz. Hát azért csúsztatsz, mert ebben a helyzetben hoztál egy ilyen döntést, hogy akkor most te csúsztatsz. Arról van szó, hogy én nem úgy álltam bele a dopmenbe, ahogyan a Bajer Zsolt narrálja a közéletet. Csak szóvá tettem a szélhámosságot. És a dopmen erre válaszul. Belém állt kőkemény személyeskedéssel. Úgy, hogy az életemnek, a magánéletemnek, ami senkire nem tartozik, ami nem nyilvános, amit én védelmezek, az én rám vonatkozó fájdalmas tényeit, mint egy alázásként nyilvánosan a pofámba köpte. De tudott ő erről? Szóval mennyire ismeri a te... Most nem beszélünk a te magánéletedről, az mindig tabu. Nézd, az azért, ha nem tudott róla, azért nem tudott róla, mert nem beszélek a magánéletemről soha nyilvánosan, bazd meg. Na, talán azért nem. Világos. Na, szóval én erre, és akkor itt volt az a pont, hogy én azt mondtam, hogy ebben a hangnemben, ebben a stílusban, ezen a rezgésszámon, ezen a kulturális nívón lettem kihívva, akkor én ugyanebben a kulturális nyelvi közegben fogok erre reflektálni. Nem arról van szó, hogy én Bayer Zsolt módjára ilyen módon uszítok emberek ellen első szándékkal. Én ki lettem hívva ezen a nyelven, ebben a motorban, ilyen személyes éllel. Azt mondtad, ez költészet. Persze, hogy az. Költészet. Na, erről beszélj kicsit. De ezek nem versengenek egymással, vagy nem kihívják egymást. Akkor a dopen, nem arról van szó, hogy üzen nekem. Az is költészet. Olyan, amilyen. Persze, költészet. Tehát verseket ír, az költészet, csak ő rossz költő, ezt állít. Így van. Persze, az is költészet. Ahogyan a belga is költészet, gondolom, ezt nem vitatod. Ő jó. Ezt nem vitatod. A belga jó. De most attól, hogy jó, amaz meg szar, amaz nem lesz nem költészet. A műfaj maga szerinted költészet. Költészet. Szerintem egyébként a belga nem hip-hop. Ez egy annyira magyar, speciális sajátosság. A hip-hop egy zenei fogalom, és ebben az értelemben hip-hop. Vagy akkor nem... Zenei műfaj, és ebben az értelemben hip-hop. Abban az értelemben nem... Nem hozza ezeket a sablonokat, mint ti. Igen. Tudod, az egy Bronxból. Hip-hop műfajú kabaré. Igen, igen, így van. És jellegzetesen közép-európai. A belga, igen. A magyar groteszk. A belgának tudod, hol van a helye? Nem a hip-hop előadók mellett, hanem Örkény meg ezek mellett. Érted? Olyan a belga, mint hogyha kereszteznéd a Gangsta Zoli és a Kartelt a Lárpurlár társulattal. Ja. Mondjuk ezt. Abszolút. Na, mondjuk bejött a jóslatom. Két héttel ezelőtti apun mondom, mennyire hasonlít a Bauxit a Magyar Péterre, és akkor a nemzeti hip-hopot is játszották ott a vonuláson a Magyar Péterék. Igen. Na, mindegy. És... Na, tehát, arról van szó, hogy én ki lettem hívva erre a pástra. És akkor, ha már ki lettem hívva erre a pástra, akkor úgy gondoltam, hogy ebből érdemes egy kulturális precedenst és egy demonstrációt formálni. Hát érdemes tesztelni a gengszterséget, és érdemes tesztelni a buthaságot. Mert a gengszterség az már csak olyan, hogy nem ér siránkozni, vagy az illető nem gengszter. A buthaság az meg olyan, hogy nem ér fenyegetőzni, vagy az illető nem butha. És azután, hogy a Pittinger ezt a küldeményt megkapta, más sem zajlott, mint az áldozati pózolás valakitől, aki amúgy egy G, egy kibaszott G. Tudod, meg a fenyegetőzés valakitől, aki darmadik típusú találkozásokat rendez minden másnap, bazd meg. Meg Zenergy energiaitalt forgalmaz, tudod? Zenergy. Ízlelgessük egy kicsit, Zenergy. Én kicsit Robi, meg is világosodtam. Robi, most, hogy így elképzeltem, milyen kurva jó lehet. Belemegyünk egy kis gondolatjátékba. Jó. Te vagy a dopman. Már mindketten dópmenek vagyunk, bazd meg. Ez helyrehozhatatlan. Így van, te vagy a dópmen, és egy ilyenre te, de mondjuk te egy intelligens dópmen vagy. Na, egy jó. Jaj, de aranyos vagy, de cuki vagy, de csak a tömegnyomásnak engedsz. Igen, igen. Csőcselékeskedek itt közöttetek a röhögés hatására. És Legközelebb ilyen üvegbúrába leszek, mint a köbüki a mézgaladárba. Kevesen röhögnek, ergo már nagyon régi rajzfilmről van szó. Figyelj, Robi, szóval a kérdés az, hogy hogy lehet erre a te pífedre hitelesen és jól reagálni? Itt kezdődne az apu bazd meg. Hát írnék egy választ. Az bizonyos. Írnék egy választ. Én megfelelnék a kihívásnak, és írnék egy választ. Buddha típusút, vagy gangster típusút? Hát ha buddhaságban lettem kihívva, akkor buddhásat írnék, ha gangsterségben, akkor meg gangstereset írnék. A kihíváson múlik. Tudod, nem sportszerű, hogyha az embert kardozni hívják, és megjelenik egy lőfegyverrel. Igen. Az nem nagyon sportszerű. Hát az attól függ, de bizonyára reagálnék rá. Bizonyára reagálnék. Tudod, az biztos, hogy nem az lenne, hogy elkezdenék áldozati pózolni, hogy na most átléptél egy határt, ne haragudj. Bocsássál meg. Itt most, ez többé nem vicc. Azért ne felejtsd el. Ez többé nem vicc, hanem mostantól kezdve. De ez egy másik egy nagyon... dolog, Robi, ne felejtsd el a megafonos közeget, aminek ez kurva jól jött. És amikor mi erről beszélgettünk, mondtam neked, és azt is mondtam, hogy itt is elmondom, hogy rövid távon lehet, hogy kurva népszerű lettél, és lereppelted a dopment, de végül is helyzetbe hoztad, és engem reppeltél le, de ezt ugye elmondtam az előbb, hogy én is picsogjak, mert én még picsogos Lenin vagyok a dopment repjébe. Figyelj! Szóval! Először vele, repről, figyelj! Először, de figyelj! Először téged hívtalak legelőször. Aztán egy-két barátomat megkérdeztem, mi a vélemény. A Bauxitot megkérdeztem. Érdekes, ő ilyen szakmai véleményt írt nekem, minden moralizálás nélkül, legnagyobb meglepetésemre. És akkor küldte, hogy ennek a típusú beefnek ilyen. Azt mondja, a Puzséré az inkább ilyen, és küldött egy ilyen fekazét bronxi valamit, mert szövege is ott van, ez ebbe a típusba tartozik. És akkor beszartam rajta. De ebbe a levelébe írt egy olyat is, remélem Balázs barátom ez nem haragszik, hogy én most itt kiterjegettem a magánlevelezésünket, ez szakmai volt, hogy ő például a Dopman ellen páli kánonból, meg ilyen buddhista szövegekből is az mennyire legyalázó lett volna. Érted? Jó, de én nem vagyok ilyen módon beavatott a buddhizmusba, hogy én a páli szövegekből, meg egyrészt, másrészt, meg engem nem a... Páli kánon van magyar fordítás. Engem nem a buddhizmusom komolyan vehetőségében sértett meg a, hanem... ahogyan a Balázs barátodat. Tudod. Őt nem sértette meg. De ő mégiscsak ezen a frekvencián hát érezte a hamisságot. Persze. Na, szóval arról van szó, hogy én meglettem találva, vagy hogy még pontosabban fogalmazzak, belettem találva ezzel a személyeskedő, ártó szándékú, kifejezetten geci alázással, aminek kőkemény valóságtartalma van. Az életemre, a sorsomra vonatkozóan bizony. Ezzel szemben én válaszoltam egy szép irodalmi... Itt vannak esztétikai vitáink. Na várjál! Fogalmazzunk. A szép irodalom nem attól szép irodalom, hogy szép irodalom... Nem a szépségétől szép irodalom, hanem attól szép irodalom, hogy az ember irodalmi igénnyel írja, és hogy nem dokumentum, nem a valóság tényeire vonatkozik. Nem fénykép. Tehát nem a valóságot. Világos. Ha érted, arról van szó, hogy én... egy szépirodalmi fikcióval válaszoltam a személyeskedő gecizésre. Amikor azt mondod valakinek, hogy a kurva anyád, az nem azt jelenti, hogy a te húsvér édesanyád az utca sarkon árulja a testét, és este abból fog tök főzeléket főzni neked, ami pénzt a faszcitázásával megkeres. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti nagyjából, amit a kocsmában úgy fejeznek ki leggyakrabban, hogy mi van, mi van, mi van. Nagyjából ez a mi van fejeződik ki abban, hogy a kurva anyád. Nem az édesanyád megélhetésére, meg erkölcseire értem, vonatkozik. Értem, dugó van a városban, na, most igen, ezt na, próbálod. Igen, de ezt kellett, ezt volt muszáj mindenáron így szándékosan félreérteni, így szó szerint érteni. Jaj, a drága édesanyámat emlegették, és olyan szövegkörnyezetben ugyan kigondolja ebben a országban komolyan, hogy nekem a Pityinger anyjával szexuális viszonyom volt. Senki emberfia nem gondolja komolyan. Amit viszont a Pityinger az én pofámba vágott, azt most már mindenki tudhatja, és mindenki komolyan is gondolhatja. Mert úgy is van. Na ez a kurva nagy különbség. Na ez a kurva nagy különbség, amit nem szabad észrevenni, hanem ilyenkor hülyének kell tettetni magunkat. Tudod, egész megafon, egész jobboldali kurzus a pesti srácokkal, Bayer Zsolttal, hogy jaj, hát megbaszta a Pityinger anyját a Puzsér. Hát ez felháborító, hiszen idős asszony. Van hát a, bazd meg. Van és tudod, most a politikai... Van a patkánygeci, ja. És van a Puzsér. Na most, vannak emberek, vannak dolgok, ja. Van a patkánygeci, és pontosan. Van a Puzsér, fogalmazott Bayer Zsolt a múlt héten. Na most ebből kiderül, hogy egyrészt nem vagyok patkánygeci. Ez már valami. Se ember, se dolog nem vagyok. Továbbá ebből kiderül, hogy a patkánygeci nem dolog. De hogy annyira jó, hogy amikor Bayer Zsolt azzal szembesül, hogy most választanom kell. Rendszertani kategóriákat alkotok, vagy uszítok Goebbelsi módra, akkor ő azt mondja, hogy mindegyik kell. Ilyen egy igazi művész. Tudod, miért kéne választanom? Van a dolgok, a személyek, a patkánygeci és a Puzsér. És nincs negyedik kategória, bazd meg, hanem ezzel kimerítettük a létezés sokféleségét. Na, szóval, arról van szó, hogy most el kell játszaniuk, hogy hülyék, mint a faszom. El kell játszaniuk, hogy jaj, nem értem azt, hogy ez most egy nagyon szofisztikált, persze primitív módon előadott, mégis nagyon szofisztikált kurva anyázás, ami amúgy ennek a műfajnak a veleje, a savaborsa, hanem ez most egy határátlép, kulturális határátlépés. Itt és most átléptünk egy határ. Vörös vonal. Én kész. Vége. Itt erre nem is szabad. A Pityinger megkérdezte az anyukáját, hogy hát írnék erre egy választ, és az anyukája mondta, hogy nem szabad, fiam. Ezt nem szabad. Ez már nem vicc. Ez már nem vicc. Hogy a fiam gangster rapper, akinek ezek a szövegei, és egyszer véletlenül valaki őrá mondja azt, amit ő amúgy a fél karrierje folyamán szerte széjjel. Hát ez most már nem vicc. Na jó, szóval tudod, a szemforgatásnak, persze. Meg a politikai haszonlesésből következő szándékos félreértésnek, meg félremagyarázásnak, meg spekulatív hülyeségnek is van határa. De... Ez a Hol a pofátlanság határa című Bayer Zsolt könyv mellett szerepel az én könyvespolcomon ez a... Világos. Ez a tézis. Értem. Szerinted nekem miért nem volt jó véleményem erről az egészről? Ezért? Megvett a megafos? Nem. Érted? Nem. De most akarod a választ erre minden áron? Aha. Mert konformista vagy, barátom, azért. Uh-huh. Ezt gondolom, hogy azért. Uh-huh. Azért, mert ez egy megosztó ügy, diszlájkokat termel, és bazd meg... Diszlájkokat? 800 ezer szart kaptál, bazd meg. Na, azért kaptam... 800 ezer. Szart? Hát ott a rajongók. De dislike-ot is termel, bazd meg. Azért kurva sok olyan üzenetet kaptam az elmúlt hetekben, hogy Napuzsér, bazd meg, most túllőttél a célon. Napuzsér, ez nem fér bele. Ez, tudod, és nyilván te is kaptál ilyeneket, és szorongsz tőlük. Szerintem ez a baj. Uh-huh. És büszke vagyok rá, hogy szorongok tőle, és ilyen értelme konformista vagyok, Robi, és ez is maradok. De nem akartalak megbántani ezzel? De most a kérdeztél, én megválaszoltam, barátilag mondom neked. Barátilag igen. Beszéltünk. Én igen. Bevállalom a konformizmust. Jó, jó, hát most azt gondolom, nem ironikusan, nem dugó van a városba, így van, van bennem egy konformizmus, már csak azért is, mert öregszem. Nem viccelek. És a másik, figyelj, te nem félsz, ugye? Miért kéne? Hát figyelj, mondjuk valaki egyszer pofán basz az utcán. És akkor mi van? Nem a pityinger. De és akkor mi valaki. Van? És akkor mi van? Nem vagyok üvegből. Semmi? Nem, oké. Okay. Mert mi lesz? Mert izé. Mert majd figyelj. Pofán vernek. Vertek már pofán. Aha. Törték be az orromat. Volt olyan, hogy a mentő vitt el. Mindig is nagy pofám volt. És időről időre betörték a pofámat. Nem kell megúszni. Miért kell megúszni? Aha. Miért? Miért? Mi fog történni, ha megcsapnak? Vérezni fogok? Aha. Jaj! És akkor... Mondjuk megnyomorodsz. Miért nyomorodnék meg? Ne viccelj már most azért. Nem, jó, igen, most megnyomorodsz. Vannak azért ott, jó, de vannak tudod, azért ott tudod, na, itt ezek kellenek, látod, ezek kellenek, ezek a prognózisok, hogy megnyomorodsz ahhoz, hogy az ember soha ne kapjon egy pofont se. Mert ne vállalja. Mert rögtön a megnyomorodás. Tehát rögtön az, hogy kapsz a pofádra, azzal már ilyen rokonértelművé válik a megnyomorodás, és akkor már tulajdonképpen a tolószék és a pofán befogása az, ami az nem, két nem, alternatíva. Nem, érted? Benne lehet. Benne lehet. De ez az ország azért olyan, amilyen, mert mindenki minden körülmények közt, minden konfliktust meg akar úszni. Mert senki nem akarja, hogy jaj, csak el ne veszítsek 2 decivért. Jaj, hát bazd meg, van ilyen. Jó. Kérdezhetek valamit? Igen. Csak aki konfliktus kerülő, vagy ilyen békéltető. Így, békéltető, az kizárólag csak konformista lehet-e? Nem. Mondjunk példát. Lehet az illető egy... egy igaz hitű, meggyőződéses, megváltott jótét lélek, aki tényleg úgy gondolja, hogy ugyan már mit számít az, hogy most a dópen épp a seggét nyalja, vagy a fejét rúgja. Mi mindannyian egy nagy család, az emberiség nagy közös családjának a tagjai vagyunk. Nem! Most komolyan. Ezt gondolhatja valaki komolyan. Én úgy gondolom, hogy a Szent Ferenc például valami ilyesmi lehet. Na ja. Hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, és el kéne ezt a hülyeséget már engednem nekem is, hogy a Pityinger most a seggét nyalja, vagy a fejét rúgja, azért rúgta a fejét, mert úgy érezte magát biztonságban, most meg azért nyalja a seggét, mert úgy érezte magát biztonságban. Te meg, Puzsér, növesszél már annyi empátiát, hogy ezt megérts, vagy tudomásul vedd, bazd meg, másnak, mások a gyöngeségei, neked ezek a gyöngeségeid, fogadjuk már el egymást olyannak, amilyenek vagyunk, és koncentráljunk arra, ami igazán fontos, soha nem... nem késő kezet nyújtani a másiknak, egy mosoly nem kerül semmibe, nem ironizálok. Tudom. Nyújtsunk egymásnak békejobbot, ne szítsuk az ellentéteket. Tudod, én ezt nem egy nyálas szövegnek tartom, ezt az élet úgy is tova száll, egy sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, mert minden percért kár. Szerintem ebben van egy nagy bölcsesség. Ez, a haldokló így látja az életet. Hol nem szarja le egy haldokló, hogy most a fejét rúgja, vagy a seggét nyalja a nyomorult Pityinger a nyomorult Orbánnak? Hiszen mindannyian ugyanabban a pácban vagyunk, ahogyan a Hanvas Béla fogalmazott. Ugyanabban a pácban vagyunk, és ebből a pácból kéne kimásznunk, és lehetőleg egymást kisegítenünk. Ebből a pácból. Ez a mi nagy emberi küldetésünk itt a Földön, és nem az, hogy egymást lejjebb rugdossuk, meg lejjebb nyomjuk. És mondhatja ezt is, ő nem konformista, hanem a meggyőződése szerint egy ilyen igazi hitvalló pacifista, és ahhoz tartozóan egy nagy humanista. Lehet így is gondolkodni. És még azt sem, mondom, hogy ez nem egy fejlettebb gondolkodás, mint az enyém, akinek amikor belemásznak a pofájába, akkor ő visszamászik a másik pofájába. És amikor azt mondják neki, hogy mi van, akkor nem azt mondja, hogy semmi, nem is akartam semmit, hanem azt mondja, hogy mi van. Bassza meg, én itt tartok a magam fejlődésében, nyilván nem ittam elég Zenergy energiaitalt. Egyébként itt tartok a magam fejlődésében, hogy amikor azt mondják nekem, hogy mi van, akkor én nem azt mondom, hogy jaj, nincsen semmi, nem is akartam, nem semmi, nem probléma. Ja, oké, meggyőztél, jó volt a válasz, és nem sértődtem meg, mert magamat valóban konformistának tartom. Ez nem titok. Másik, viszont, ami meg probléma nekem, függetlenül a konformizmusomtól, hogy fölhergelted, úgy fogalmaztam neked a mi csőcselékünket. A csőcselék pedig tértől, időtől, zászlótól, jelszótól, közektől függetlenül, időtlen idők óta mindig az a csőcselék. Tehát például azokat a kommenteket, amit olvastam, tudod, ugyanaz a söpredék, mint hogyha egy neres oldalt olvasok, kommenteket, vagy egy kurucinfós oldalt, vagy egy DK-s oldalt tetted. És ezt hogy kezeljük mi, akik itt az asztalnál 13 éve felszólalunk a tömegek, meg a csőcselékesedés, meg ezek ellen. Éppen 3 hete beszéltünk itt a tömeglélektanról, meg arról, erről, hogy hogyan képződik ezért kezdtem a mai aput ezzel. A tömeg az egy természeti erő. Ennek megfelelően nincs ilyen tömeg, meg olyan tömeg. A tömeg tömegtermészetű. Fizikája van, és a maga fizikája, a maga nehézségi ereje, meg a maga tulajdonságai határozzák meg a működését. Ennek megfelelően a Gyurcsány csőcseléke, meg az Orbán csőcseléke, meg az apu csőcseléke, az egy lényegű csőcselék, mert bassza meg, a víz is egy lényegű. A víz az csak víz. Nincsenek ilyen víz, meg olyan víz. A víz az víz. Víz. Érted? És amiben különbözik a víz, az már nem a víz. Tehát mondjuk a sótartalmában különbözik ez a víz, mondjuk a Balaton az Adriától, az már pont nem a víz. Az az a része, ami nem a víz. A víz az csak víz. Ennek megfelelően az emberi tömeg is csak emberi tömeg. És bizonyos körülmények között megnyilatkozik. Ez olyan, mint ahogy 100 fokon a víz fölforr. Bizonyos körülmények, bizonyos nyomás, bizonyos hőmérséklet, bizonyos adott körülmények között a tömeg megvalósul, megképződik, megnyilatkozik. És aztán ugyanúgy eloszlik, és ugyanúgy visszabújik. Visszabújik az árnyékba. De bizonyos körülmények között, bizonyos helyzetekben úgy megtörténik ez. Így megtörténik az emberekkel, hogy elveszítik önmagukat. Emlékszel a zembot ütéses apura? Na ott volt, nem a zen, most nem a zen, és nem a botütés, nem a fizikai fenyítés, ott volt egy olyan rész, amikor a MeToo-t, újra előkerült a MeToo ügy a mi beszélgetésünkben. És én ott mondtam neked, hogy lehet, tehát ott volt egy olyan pont, hogy életemben először a MeToo-t kicsit revideáltam magamba, azok, amik a színművészetén mentek, azok olyan gyalázatos sztorik voltak, hogy az ilyenekkel szemben a MeToo igenis oké. Te erre azt mondtad, hogy van nekünk egy jogrendünk és jogállami intézményrendszerünk, azt kéne rendesen működtetni, és akkor nem lenne ez a virtuális lincselés. Most úgy segített, na mindegy, inkább nem mondom. Ez a, egy vicces jutott eszembe, inkább nem. Ez a virtuális lincselés, hanem akkor a jogszabály érvényesítés. És akkor azt mondtam neked, hogy lehet, és ez tartozik most ide, lehet, hogyha valamiféle társadalmi változás van, vagy progresszió van, ott mindig hullanak a ártatlanok feje is, még ott poénkodtam, ahol gyalulnak, az ismert mondással, ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. És te azt mondtad, igen, ahol gyalulnak, hullik a forgács, de az értelmiségnek mindig feladata, hogy ez ellen szót emeljen, még ha a tömegnek és a társadalmi mozgalmaknak és folyamatoknak a fizikája ilyen is. Azért, és akkor én még ott poénkodtam, akkor kicsit én voltam te meg én, már a mai szituációt itt most nem a poénkodást tekintve, és akkor, hogy azokat is lefejezik, és akkor te mondtad, hogy lehet, hogy lefejezik, de akkor is az értelmiségnek az egyik fő feladata, hogy ezzel mindig föllépjem. Mi hiszünk a forradalom. Ez most meg, minthogyha te az akkori én álláspontomat képviselnéd, és nem mondod, hogy az értelmiségnek a feladata, hogy ez ellen föllépjön. Tehát lépjünk fel ellen. Mert ilyen az én, mert ilyen a fizika, lépjünk hát a mi csőcselésünk is ilyen. Én is láttam olyan kommenteket, amely kommentek már túlmutatnak a... Átléptek egy bizonyos kulturális határt. Igen, vagy... azt a kulturális határt, ami már az elemi erkölcsi érzéket számolja fel, vagy az elemi erkölcsi érzék megszűnéséről tanúskodik. De tudod, az a helyzet, hogy ennek a törvényszerűségnek, ennek visszamenőleg nem szabad elérvénytelenítenie azt a jelenséget, aminek a melléktüneteként felüti a fejét a tudattalamból, mielőtt visszamerülne a tudattalamba. Ugye a csőcselék az azt jelenti, hogy a tudattalanod előlép, és fellép, és elfoglalja a tudat helyét, és a tudat merül el a tudattalannak a helyére. Helyet cserél a tudat és a tudattalan, és a tudattalan válik belőled, de az már nem te vagy, te szunnyadsz valahol a mélyben, hanem ez a tömeglélek, ez néz ki a búrádon. Ez tombol, ez lincsel, ez pusztít. Ez pusztítja el a kultúrát. Mert a Hamvas Béla fogalmaz így, hogy a tömeg funkciója a kultúrák elpusztítása. Na most, mi hiszünk a forradalmaknak az étoszában. Hiszünk 1848 étoszában, 1956 étoszában, hiszünk 1789-nek az étoszában. Mindegyiknek kísérő jelensége volt ez. De attól, hogy 1956-ban a csőcselék lincselt az utcákon, az nem érvényteleníti el 1956-ot, a szabadságharcosok hősiességét, a Maléter Pálnak, vagy az Angyal Istvánnak, vagy a Pongrácz Gergelynek, vagy a Nagy Imrének a hősiességét, nem árnyékolja be, de hozzá tartozik, mint kísérőjelenség, és egy történész, vagy egy felelősségteljes értelmiségi nem hallgat róla. De nem gondolom azt, hogy a Nagy Imrére ez árnyékot vet. Nem gondolom azt, hogy 1956-ot, 56 étoszát, 56 erkölcsi nagyságát, vagy a rávaló hivatkozást beárnyékolja, vagy minősítené a csőcselék tombolása. Az, hogy a csőcselék gyilkolt az utcákon. Márpedig megtörtént. És azok nem hősforradalmárok voltak, hanem ez a jelenség, amiről most beszélsz. Aha. És az ilyesfajta kulturális tevékenységet, amit te végzel, most engem hagyjunk, mely már semmiet. De amit te végzel, azt beárnyékolja ez. Az ilyen típusú kommentek, amelyek neked se tetszenek, és akkor... Ezt már mindenki döntse el maga. Heled. Ne nekem kelljen már ezt megmondanom, jó? Ja. De tudod, szerintem nem kell az étoszt félteni. Nem az étoszt teszi az értelmiségit, hanem az értelmiségi teszi az étoszt. Ennek megfelelően az értelmiségi attól, hogy éppen nem sugározza az étoszt, nem válik értelmetlenségivé, vagy éttermiségivé, ahogy szeretik hívni a jobb oldalon manapság az értelmiséget. A barátaink. Nem válik éttermiségivé attól, hogy éppen nem gyakorolja az étoszt, mert nem az étosz tulajdonsága az értelmiség, hanem az értelmiség tulajdonsága az étosz. Ennek megfelelően nem kell görcsösen kapaszkodni az étoszba. Az étosz az jelen van, az értelmiségi igényt kell fenntartani, és az étosz az ma azzal majd együtt jár. Vagy nem. Azt majd az utókor, majd az idő eldönti. Na, még jó, hogy nem azt mondtad, hogy a közönség. Nem a jelenkor. Na, igen. Na, igen. Jó, szerintem letárgyaltuk. Van egy kérdésem, ami nem ide tartozik, mert így a Magyar Péterről szeretnék kérdezni, csak szó volt ebbe a legutóbb fölvett apuba, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a kaszinó kapitalizmusnak, bocs, hogy váltok, el fogom felejteni, és egy jó ellenér volt. A kaszinó kapitalizmusnak az egyik legundokabb jelensége, vagy legkártékonyabb ez a hitel csapda. Tehát, hogy eladósítják az embereket. Dóphitel a kifejezés, amit keresel. Jaj, de kurva jó volt tényleg, bazd meg. Kurva jó volt. Jó. Nekem van olyan hozzátartozom, aki mindenét elvesztette a svájci frank alapú hitelen. Lakóházra kellett nem, tehát lakhatásra kellett nem plazma tévére. 16 millióból lett 40 milliós adósság. Szóval, és még tartsra tették egy életre, mert a ház, ami egyébként sokkal többet ért, tudod, azt úgy szokták csinálni, hogy alacsonyabb áron adják el a haveroknak egymással. Te ez a Shuttle ügy, ez nem véletlenül ilyesmi? Ja, véletlen pont ilyesmi. Ja. Jaj, pont ezeket az embereket, pont ezeket, akiket tönkretettek ezekkel a gyors kölcsönökkel, pont ezeket az embereket fosztják meg a fedéltől a fejük fölött, és olyan nehéz gazdasági helyzetben lévő emberek sajátítják ki az ingatlanjaikat, mint például Rogán Antal, akinek alig telik helikopterre vagy jachtra. Hát azért fontos, hogy azért az a kis hajlék, ahol meghúzta magát az a nyomorult, akivel elhitette az intézményrendszer, elhitette a szervezet marketing, hogy tovább nyújtózhat, mint amennyire a takarója ér, hogy megérdemli a nagyobb tévét, megérdemli az egzotikus nyaralást, megengedheti magának, hogy szeresse magát egy kicsit. Hogy az ő kis hajlékát is a Rogán Antal kisajátítsa, és vegyen belőle legalább egy üveg jó pezsgőt. Világos, erről beszéltünk, és mivel nekem áttételesen ugyan, de személyes érintettségem is van, ezt engem nem kell győzködni, hogy ezek milyen ügyek. De valaki rám írt, egy közös ismerősünk, olyat, amiben bele se gondoltam, pedig teljesen adja magát az ellenérv a hitel mellett. És azt mondja, hogy van, aki nem örököl semmit, és valahol laknia kell, és a hitel az egyetlen lehetősége, ha nem akar élete végig albérletbe lakni, vagy csövezni. Vagy a régi szép időkben, tudod, ez úgy ment, hogy voltak ezek a szubinkvilinusok, azok a olyan jobbágyok, vagy parasztok, akiknek még lakóépületük, még egy viskójuk se volt, és akkor az istálóba töltötték az egész életüket, helyette végeztek valami csicska munkát. Tehát két dolog. Egy, valakinek nincs, és nem örököl, mint mi, és valahonnan kell neki egy saját hely. Tudod, az evangéliumokban van, talán emléksz, egy nagyon szép passzus, hogy a rókáknak is van odójuk, a madaraknak is van fészkük, az emberfiának nincs a fejét hova lehajtani. A másik, amit mondott, az már kicsit filozofikusabb, hogy egy hitel normál esetben eltart tizenvalahány évig, tehát pont nem a pillanatnak a fölzabálását, fölhabzsolását szolgálja, figyelsz, hanem a hosszabb távú tervezést. Tehát egy rendet ad akár a hitel az életedbe. Én ezen elgondolkoztam, hogy ebbe érted, van-e igazság. Tehát egy, nem örököltem, semmim nincs, kénytelen vagyok fölvenni hitelt, a másik, a hitel végül is egy rendet hoz az életembe. Engem nem így neveltek, Robi, nekem azt mondták anyám, apám, hogy soha semmit, még kölcsön se kérjél, én ebben nevelkedtem, de én valamit azért örököltem, tehát nem az utcára mentem. Na de nem függ ez össze? Már mi? Az, hogy ebben nevelkedtél, és az, hogy örököltél? Na ezt most vegyük ki. Hát nem olyan bonyolult. Hát mondd el. Hát várjál, mit mondott a civil ruhás? Fejtse ki. Az a normarendszer, amit eltanultál a szüleidtől, azt ők már gyakorolták, és ebből lett a te örökséged. Te ugye nem adósságokat örököltél a szüleidtől, hanem javakat örököltél a szüleidtől. Talán összefügg az a tény, hogy nem adósságot, hanem javakat örököltél, azzal a ténnyel, hogy erre tanítottak a szüleid. Mert ebből következik valami. Az következik, első lépésben az következik, hogy nincs jogod többet költeni egy hónapban, mint amennyi a jövedelmed. Nem mással szemben nincs jogod, magaddal szemben, a gyerekeiddel szemben nincs jogod. Tehát annyiból kell élned, amennyit keresel az adott hónapban. Annyiból kell kijönnöd. Ha többet költesz, mint amennyit keresel, az a jövőben vissza fog ütni rád, és abból nyomor, elszegényedés, nincstelenség, hajléktalanság következik. Ez egy tök alapvető. És akkor innen a következő lépés az az, hogy próbálj meg egy kicsit kevesebből megélni egy hónapban, mint amennyi a jövedelmed, és a tartalékaidat azt először is tedd félre, másodszor meg hát fektesd be. Tehát próbálj meg a tőke munkatengelyen a munka oldalról átvergődni a tőke oldalra valahogy, ahogy lehet, amennyire tudsz. Eszméletlen protestáns lettél így hirtelen. De most ez minimális, ez kicsiben, ez minimális szinten, tudod? Ez az iszonyú eszméletlen protestáns etika, hogy ne vegyél föl áruhitelt, hanem lehetőleg valamennyit tegyél minden hónapban félre a jövőre. Hogy tudja, hogy a gyerekednek tudjál örökséget hagyni. Ez a protestáns etika. Egyébként ez. Igen, de amúgy hát akkor a szüleidről beszélek. Ők katolikusok voltak. De miből lett az örökséged? Ja. Tudod, na most a helyzet az, hogy ez egy mentalitás. És a hitelkárosultaknak a hitelkárosultsága abból következik, hogy ezt a mentalitást nem tanulták el a szüleiktől, hanem elhitték a szélhámos gazembereknek, az ilyen Raiffeisen bankoknak, meg az ilyen gazember szélhámos üzletkötőknek, mint amilyen a Pittinger, hogy vegyed föl a hitelt, hát itt van, már holnap elutazhatsz a trópusokra. Már ma este ott lehet az otthonodban a nagyobb képernyős televízió. Megengedheted magadnak. És akkor tudod, ilyenkor az ember azt gondolja, hogy hát itt van ez a hatalmas nagy intézményrendszer. Hát ez átveszi rólam a terhet. Hát nekem most jár ez a nagyobb tévé. Majd lesz valahogy, majd gondoskodik rólam, majd valami. De tudod, az intézményrendszer nem azért van, hogy gondoskodjon rólad. Azért van, hogy kifosszon. Persze. Azért van, hogy annak a tévé... Ez nem vita köztünk, Robi. Ez nem vita. Azért van, hogy annak a pénznek, amit te most kifizetsz azért a tévéért, jó esetben a háromszorosát fizesd vissza. Ez nem vita, csak egy picit. A példáidon keresztül manipulatív vagy és demagóg, mert nem a tévé, hanem hogy legyen bazd meg mondjuk egy kis lakásod. Az nem a plazma tévé, nem a trópusokra való utazás. Igen, de... Érted? Tudod. Még csak nem is kocsi, legyen egy lakásod. De tudod. A valagadat behúzod. Igen, bérelhetnél, és olyat bérelhetnél... Ez még szarabb, hogy az albérlet drága. De az albérlet, az nem termel adósságot neked, ha albérletet bérelsz magadnak, és olyan albérletet bérelsz, hogy a jövedelmed, az arra fordítható jövedelmed meghaladja azt, akkor tartalékot tudsz képezni, és egy nap talán tudsz venni magadnak egy lakást. Vagy soha napján, de nem veszel a nyakadba adósságot, és nem juttatod magad koldusbotra. Tudod? Akkor is fenntarthatónak kell lenned az életednek, az életmódodnak. Az, hogy te fölveszel kerül, egy hitelt. Kerül, amibe kerül. Hogy te fölveszel egy hitelt azért, hogy legyen egy tulajdoni lap, amire a te neved van ráírva. És ennek a nyomán aztán, amikor elszalad a svájci frank, akkor kiderül, hogy a lakásod értékének a négyszeresével tartozol a banknak, akkor már késő. Akkor már régen rossz. Ha eladod a lakást és bérelsz egy albérletet, sem tudod kifizetni legfeljebb a törlesztő részleteket. Tudod? És tudod, mi a döbbenetes? Hogy 2008-ban bedőlt a óriásira fújt hitel lufi, és amint újra konjunktúra lett a 10-es évek elején, újra jöttek ezek a gyors hitelek. Semmit. Nemhogy nem tanult belőle. A pénztermő civil... fa, még amikor a Mikába tudtunk vetíteni, vetítettük azt a reklámot, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, emlékszel erre a pénztermő fára? Ott örjöngtél habzó szájjal, hogy ezek most megint átbasszák a jó népet. Semmit nem tanult a civilizáció. Az államok nem védik meg az állampolgárokat, hanem megint ki vannak adva a legszegényebbek, a legkevésbé iskolázottak, a leghiszékenyebbek, a legnyomorultabbak mi közülünk, ki vannak adva ezeknek az uzsorás geciknek, akik egyszer már tönkretették őket, de az emberek se tanultak semmit, és újra elhiszik, hogy örökké fog tartani a konjunktúra, hogy örökké fog tartani a jólét, és hogy majd kacagva visszafizetik azt a hitelt, amit fölvettek. És tudod, az van, mint a hangyákkal, hogy a hangya nem látja a harmadik dimenziót, hanem a síkban van, még a szárnyas hangya is állandóan a síkban van, nincs harmadik dimenzió. Na most ez történik ezzel a tömeggel. Mert ez a tömegnek szól. Ez a tömeg így szólítja meg a tömeget, hogy hidd el, hogy megengedheted magadnak. Szeresd magad annyira, hogy elhidd. És ha nem veszel fel hitelt, az azt jelenti, hogy nem szereted magad eléggé, mert nem hiszed el, hogy neked jár a nagyobb tévé. És tudod, hagyd amikor... Tévét, amikor... De miért mindig a tévé jut eszedbe? Miért ez a szimbóluma számodra ennek a... Hát tudod te is, hogy nem csak luxus cikkekre vesznek föl emberek hitelt? Nem, de láttam a... Látom, hogy hány százaléka ezeknek a hitelreklámoknak áruhitel. És ebből következtetni tudok arra, hogy mekkora piaca van. Kulcsra kész lakás, tudod ilyen. Olyan is van, igen, olyan is van. De az is egy illúzió. Valójában mit árulnak neked? Azt a hazugságot, hogy lehet egy lakásod. De valójában nem lehet, mert nincsen rá pénzed. Igen. De elhitetik veled, hogy te neked igenis lehet egy lakásod, jó, miközben annak nincs meg a fedezete, és te végül aztán elsajátítod azt a hiedelmet, hogy neked van egy lakásod, aként élsz, mintha lenne egy lakásod, miközben a lakásod értékének a sokszorosával tartozol, és hónapról hónapra növekszik az az adósságteher, amit vállaltál ezért. Kamatos kamatnak nevezik. Így van. Igen. Na most arról van szó, hogy ez egyszerűen van a protestáns etikának egy olyan szintje, amikor az ember egyre többet és többet és többet akar, persze nem azért, hogy luxusban éljen, mint a Rogán Antal meg a Mészáros Lőrinc, hanem azért, hogy ezen elégtételt váltson magának, meg kiválasztottság tudatot váltson magának, minden esetre puritán módon él, és halmozza, és halmozza, és halmozza a vagyont. Meg van az a foka a protestáns etikának, ez az alapfoka, amikor az ember egyszerűen csak nem nyújtózik tovább, mint ameddig a takarója ér. Szerintem ez megvolt a protestantizmus előtt is nagyon. Bizony lehet, a paraszti, a paraszti gondolkodás az például ilyen volt, tudod? Na, és szóval az van, hogy ezek a hitelkonstrukciók, ezek egyszer már társadalmi katasztrófát okoztak. De az emberek nem, már mint ebben a tömegmódban lévő emberek, nem ismerik a negyedik dimenziót, az idő dimenziót, az idő kiterjedését. Erre mondta az ismerősöm az meg, hogy hogy a hitel az rendezi az ember életét, és ad egy jövőbeli távlatot. Hát az ilyen ember, érted? Az reggelente igyon gyümölcsturmixot, bazd meg. Az is rendezi az életét. Az is egy rutint ad. Minden reggel gyümölcsturmix, bazd meg. Az is egy rend, amihez lehet igazodni. De nem kell miatt az aluljáróban aludni 20 év múlva. De nem mindenki alszik. Tehát azért vannak, nézd, szerintem ez egy hitel és hitel közt lehet különbség, nem? Más az uzsora. Odaadja neked az orról, minden. Melyik filmben volt? Ez nagyon vicces volt, amikor Csávó egy ilyen szuper drogtól zseni volt, pedig láttam nem is egyszer. Igen. Csúcshatás. És akkor a Ruszki, egyébként azt hiszem ez egy Velszi vagy valami színész, csak kurva jó játssza az orosz mafiózót, az egy ilyen papírzacskóba odaadta neki a pénzt, emlékszel? Érted? Azért az egész más, mint hogy tisztességes bankoktól veszed föl, tudod. Egyébként most, na most először az est folyamán ironizálok. Tehát én a bankárokat még talán rosszabbnak tartom, mint azokat a papírzacskós mafiózókat, mert ott legalább tisztán tudod, hogy fejbelő vagy agyonver, vagy izé. Érted? Most, igen, az, hogy nincsen... És az büntetőjogi tétel legalább, a bankároknak nincs. A bankárokat nem büntetik meg. Ja, lehet, hogy azért, mert ezek a cégek, meg ezeknek a lobbistái teletömik a politikusoknak a zsebeit pénzzel. Hogy antételezhetsz föl ilyet? Konformista hozzászólás volt. Igen. Na most a negyedik dimenzió az a téridő kontinuum, ami az idővel több, mint a harmadik, a tér. Ez az idő, ez hiányzik. Nem látják magukat a jövőben. A pillanatban vannak, a pillanatban zárva élnek. A pillanatban, bizonyos értelemben, és ez iszonyú ezt kimondani, de úgy, mint az állatok, mert az állat is az ösztön énjén fókuszálódik, és a tömegember is az ösztön énjén fókuszálódik. És az ösztönén számára nincs időkiterjedés, nincs jövő, nincs olyan, hogy én a jövőben, hanem én itt és most, és én itt és most, saját lakást akarok. Én itt és most nagyobb tévét akarok. Én itt és most... Jó, de nem válaszoltál... Trópusi utazást, Robi, akarok, és ilyen módon a jelenben feléli, értem, a jövőt. Értem, de nem válaszoltál ennek a ismerősünknek az egyébként intelligens módon megírt, csak hülyeséggel, illetve leszólással, hogy igyon turmixot. Ő azt mondta, hogy egy normális embernek ez a hitelkonstrukció, ez pont, hogy a jövőt struktúrája és hosszabb távú, ilyen hosszabb távú feladatokat tűz ki, és nem így, ahogy te elmondtad, lehet, hogy mint az állat, per pillanatban. Lehet. Érted? Van, lehetséges, hogy úgy van, lehet, hogy a barátodnak igaza van, én nem szeretném kipróbálni, a barátod lehet, hogy ezzel hát jól tud együtt élni, jól tud működni. Neked nincs ez szükséged, tehát nem tudod ezt meg kísérletként kipróbálni. De ki tudnád még így is. Te ki akarod próbálni? Istenem. Pedig neked szükséged van. Van, nem? Két ingatlanom. Na, hát akkor még sincs akkora. Szóval, arról van szó, hogy én el tudom képzelni, hogy ő ezt fenntartható módon tudja ezt az adósságát kezelni. Persze, akár el tudom képzelni. Értem, hiszen el tudom képzelni Darth Vadert, Yodát, Jobbát, meg a halálcsillagot, bazd meg. Sok mindent el tudok képzelni. Lehetséges, hogy úgy van. Oké. Okay. Nem azt állítom, hogy minden adósság, most nem akartam kognitív diszonanciát okozni neked, hogy most választanod kelljen a barátod és köztem. Lehet nekem is igazam, lehet neki is igaza, de tudod, az a biztos, az a kurva élet, ha nem adósítod mondod el magad. Mondott egy érvet, ez nem, nagyon köszi. Ez nem barátságválasztás. Uh-huh. Na, te vagy a barátom. Egy valamit még. Jó. Egy valamit még szóvá kell tennem. Dopán? A csőcselék kapcsán. Na. Attól, hogy valaki az utca nyelvén szól, nem válik belőle csőcselék. Mintha nem mondtam volna el a elején, nem attól nem a csőcselék az valaki, de erről beszél, ez ugyanezt jelentett. Azt mondom, hogy ez, hogy én akár egy csavargó vagyok, akár egy bűnöző vagyok, akár egy elvetemült gonosztevő vagyok, ez még mindig bőven a kultúra keretei közt van, ha ezt egy magas kulturális nívón teszem. Érted? Ott van Villon, hogy más példát nem mondjam. Charles Bukowski. Igen. Charles Bukowski az, még fényképek vannak a neten, nézzétek meg, percenként szívta a cigit, a stúdióban, rádió meg tévé stúdióban vastag cigi, és a bort így üvegből itta. Na. Amerika még akkor magas kultúra volt. Egyébként erről szerettem volna még beszélni az est folyamán. Csak közben jött ez, elgondolkoztam ezen az ellenérven, tudod? Ami nekem se jutott eszembe. És lehet, én ezt ellenérvnek gondoltam. Lehet, de tudod, én hiszek abban, hogyha megengedheted magadnak, hogy saját tulajdonod legyen, akkor legyen saját tulajdonod. Ne bérleményben lakj, hanem legyen saját tulajdonod, mert az egy nagy biztonság, egy nagyobb biztonság. Persze. Ugyanígy, ha nem engedheted meg magadnak, hogy saját tulajdonod legyen, jobban teszed, ha nincs saját tulajdonod, mint hogyha hitelből veszel egy saját, valamit magadnak sajátba, és utána kifizeted az értékének a háromszorosát, hanem akkor már jobban teszed... Ne zajongjatok, mert nem kaptok hitelt. Akkor már jobban teszed, hogyha bérelsz egy ingatlant, és ezáltal természetesen van egy, minden hónapban van egy teher, amit viselned kell, a minden hónapban nehezedik rád egy nyomás. Mint ha hitelt törlesztenék, csak nincs vége az albérlet, az egy örök. Igen, csak tudod, hitelt törlesztenél, csak tudod, ha nem törleszted tovább az albérletet, akkor kereshetsz magadnak másikat. Ha nem törleszted tovább a hitelt, akkor bezárnak. Na ez a nagy különbség, érted? A bezárás alatt most nem az adósok börtönében. Aha, de. Az a 18. századi Angliában volt. De kurvákat is lehetett bevinni. De mindegy is, mert hogyha nem zárnak be, csak megfosztanak mindentől. És te neked lesz valamennyi... Így, neked lesz valamennyi jövedelmed, így, azt így nem van. Költheted el a saját lakhatásodra, hanem azt értem a logikádat, lefoglalják. Értem. Majd esélyed sincs. Majd kommentelik a kommentelők. Ja. Mit? Hát a szavaidat. És én, mint konformista, a kommentelőket mindig elolvasom, és hatást tesznek a gondolkodásomra, és úgy alakítom a véleményemet, ahogy ezt a kommentelők statisztikája előírja. Tehát de arról van szó, hogyha valaki, nem tudja, sokan van. Valaki nem tudja törleszteni a hitelét, akkor azt nem zárják be? Nem zárják be. Vonják le minden jövedelméből. De ha már nincs? Ha nincs, akkor sem. Akkor azt mondják neki, hogy öregem, koldulj, és amit koldultál, azt elvesszük. Hát nagyjából, aha. Aha, igen. Egy illegális, féllegális létbe kerülsz, és nem tudsz fölállni onnan. Hagyjuk a témát, jó? Én hoztam föl, de én nem ezt az aspektusát, hogy mi történik az adóssal. Na. Te figyelj, Robi, még egy kérdés a csőcselékhez. Te észrevetted magadon a csőcseléket? Valaha életedben volt ilyen? Természetesen. Sokszor az ember észreveszi magán azt, hogy a csoportnyomás hatására a működik. A tetszések, a rajongók vittek-e téged a elcsőcselékesedés útjára? Én szeretem formálni a nyilvánosságot, és nem kiszolgálni a nyilvánosságot. És szeretem megszervezni a nyilvánosságot a magam értékvilága és a magam kulturális... Magyarán... teljesítménye, hozzáadott értéke, tartalma aktív mögött. Aktív vagy, és nem passzív, értem. Tehát igen. Te népbutító vagy, néptribún, hammelni patkányfogó. Hogy most egy divatos népmesei... Nem olvastad? Nem olvastad Bencsiknek a hammelni patkányfogót? A magyar Pétert, barátodat a hammelni patkányfogóhoz hasonlította. Ismered a mesét? Jó, de a Bencsik nem számít neki, nem tetszett a Petőfi film se. Látod, most az milyen ízlés? Látod, milyen autonóm? Nem is magyar. Látod, milyen autonóm? De nem számít, hisz nem magyar. De tudod, miért nem tetszett neki? Mert nem magyar. Mert orosz. Utálja a magyarokat. Szerintem orosz. Mindig is orosz volt. Persze, hogy nem tetszik neki a Petőfi film. Na, figyelj! Tehát a hamelni patkányfogó nem fizették ki, és akkor a csávó megjelent újra, és elkezdett furulyázni. Ja, a patkányokat úgy csalogatta ki a városból, Hammelnből, hogy elkezdett ilyen hipnotikus módon furulyázni, és akkor az összes patkány egér ilyen sorba bement a Vézer folyóba, és akkor belefulladt. És akkor utána megjelent, nem fizették őt rendesen ki, és akkor elkezdett fuvolázni, vagy furulyázni, bocsánat, igen, tudom, ismerem bazd meg a fantáziádat, egyszer már voltak ebből itt ilyen rossz poénok az apun, vagy nem is egyszer, és akkor az asszonyok meg a gyerekek jöttek ki úgy, mint a patkányok, figyelsz? És elvitte őket egy alagútba, és akkor a mesének egyébként az egyik vége az, hogy Erdélybe kötöttek ki, és az erdélyi szászok innen származnak, van egy ilyen ezért. Ezt a Bencsik már nem írta le. Ő a magyar Pétert azt vonta analógiába ezzel, vagy hasonlította össze ezzel a régi német mesével. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a magyarok... Hipnotikusan furulyázott. Igen, tehát és... az azt jelenti, hogy Bencsik értelmezésében azok a magyarok, akik a magyar Péternek a hívására kimentek az utcára, ők a patkányok. Patkány lelkületű. Nem hát értem, hogy nem szó szerint érti, hogy a... Dugó van a város. A Pitingernek az édesanyjával szexuálisan közösült, hanem úgy érti, hogy hát ők tulajdonképpen patkányok, akiknek a folyóban a helyük, és most ez a Magyar Péter addig oboázik, ameddig a folyóban nem fúlnak mind. Kvázi. Kvázi. Hát akkor örülnie kell. De mi? Ünnepelnie. Hát elvégzi azt a munkát, amit Orbán Viktor csak nem tudott. De figyelj, én amikor megjelent a Magyar Péter, az első Facebook posztom az volt, hogy lehet, hogy fideszes küldetés teljesít. Tudod? Hát már itt már az a baj, hogy mindenki annyira paranoiás, hogy a fél ország minden mögött sorost, a másik fele meg minden mögött Rogánt lát. Én minden mögött mindent. Bocs. Egyébként figyelj, a Magyar Péterről nem tudod elképzelni, hogy egy... vonzó, nem úgy és nem neked, de egy karizmatikus, narcisztikus pszichopata, amilyenről írtak annak idején a kanadai pszichológusok, az a híres könyv, a Öltönyös kígyók, ismerje valaki? Egy kanadai szerzőpár írta. Nem jut most eszembe a nevük. Amikor összeomlott 2008-ban az Enron, volt egy ilyen nagy válság, akkor szociálpszichológusok elkezdték vizsgálni ezeknek a kurva nagy cégeknek a menedzsereit, és hogy pszichopaták. És a pszichopatának ez a típusa, ez rendkívül megnyerő, rendkívül karizmatikus, és tehát egy megnyerő és karizmatikus. Van egy ilyen pszichopata típus. Ezzel vicceltem a Gyurcsányi kapcsán, akkor kitették a pedofil plakátot, hogy ebből látszik, hogy nem pszichopaták, mert a pszichopata nem ennyire unintelligens, és te vitatkoztál velem, hogy amit én a filmen látok, karizmatikus, kisugárzó pszichopatát, az csak a pszichopatának egy csekély. A krémje. A krémje. Mert igen. Azért... Mert a pszichopátia az egy lelki alkat, igen. És van közte egy csomó... Antiszociális személyiség zavar. Van egy csomó unintelligens, meg van egy csomó intelligensebb, és csak akikről a filmek szólnak, az a szuperintelligens pszichopata, igen. Mert ők a legveszedelmesebb, legfélelmetesebb pszichopaták, de hogy mindenféle van abból is, mert az is egy spektrum, ahogy minden egy spektrum. Folyamatosan most... ezt a narratívát nyomja az amerikai népszava, a Bartus. És érdekes, hogy így a... Tehát, most már vagy a 20. cikk jelenik meg, a legesleg radikálisabb NER ellenes sajtóról beszélünk. Jó, de azt tudjuk, hogy az ellenzéknek, a parlamenti ellenzéknek, vagy hát a hazafias népfrontnak, most akkor így is lehet mondani. A NER ellenzéknek. Állampártnak egyaránt kihívás a Magyar Péter, tehát az egész politikai osztályt kihívja, így aztán akik bármilyen módon elkötelezettek a politikai osztály bármely pártja iránt, azokat a Magyar Péter veszélyezteti, fenyegeti, kihívja. Természetesen lehet, hogy így van. Én nem tudom, ki a Magyar Péter. Hát nagyjából egy hónapja még nem is ismertük a nevét. Fantáziálunk most, Robi. Rendben. Fantáziálunk. Oké. Okay. Lehetséges, hogy így van, lehetséges, hogy egy öltönyös kígyó, egy narcisztikus pszichopata, ahogyan azt a Bartus feltételezi. De most akkor nagyon meg kéne ettől ijedni. Mi lesz a vége ennek, ha mégis ez így van? Még a végén kivezeti a Nyugati Szövetségből Magyarországot? Csatlakozunk a türk tanácshoz? Megszűnik az uniós tagságunk, vagy a NATO tagságunk, vagy esetleg Moszkvának a hűbéresei leszünk? Hát, az nagyon-nagyon fenyeget minket. Csak nehogy ezt a jó Orbán Viktorunkat elvegye tőlünk. Ez a narcisztikus pszichopata. Tudod, hogy az a helyzet, hogy nincsen már annyi vesztenivalónk, bazd meg. Ebben, ha 14-ben lennénk, én is azt mondanám, hogy hát, bazd meg, jó lesz vigyázni. Mondok egy más opciót. Listázzák az igazán veszedelmes ellenzékeket, akik nem DK szavazók és hasonlók. Most ezzel tesztelik, hogy mely a társadalomnak, mely csoportjai az igazán veszélyesek azért a rendszerre, és közte Puzsér, és akkor azoknak annyi. Nyilván ez egy fasság, amit most mondtam, de hogyha már opciók érted és fantáziálunk, akkor nyilván konteózhatunk. Nem erre gondoltam. Figyelj, te akarsz vele állítólag csinálni egy hardtalkot. Terbe vetted. Kurva sok minden, amivel őt vádolják, az azért bullshit, mert bőven megvan a NER-ben is, meg alap... Tehát ez hogy bántalmazott-e, vagy igen, vagy nem. Hát a helyzet az, hogy olyan vád nincsen... Másrészt várjál, befejezném. Másrészt, hogyha Varga Judit egy ennyire szerencsétlen terrorba tartott nő, hogy lehetett igazságügyminiszter? Milyen kiválasztási mechanizmusok működnek a NER-be? Tehát ezek többsége bullshit. Egyetlen egy elem van viszont, ami tényleg, amire nincs válasz. Hogy valaki a saját feleségével készít-e hangfelvételt, és az nem egy kicsit olyan fura. Ez az egyetlen egy, ami nekem is érdekes volt. Vágod. De hát tudod, az van, hogy ez a hangfelvétel egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekményt leplez le. De a saját feleséged. Miért nem beszéled meg saját, vele külön, és igen, anyukám, falcoljunk ki a és a saját, és a, igen, és a saját felesége. És állítólag ő azt állítja, hogy ezelőtt a rögzített beszélgetés előtt, ez téma volt, ja, hogy falcoljunk ki, ezt mondja Magyar nem Péter. Nem húzza csőbe. Az magyarázata érdekel. Azt mondja Magyar Péter, hogy előtte ez téma volt, hogy ki kéne szállni ebből, amire a felesége azt mondta, hogy ez egy bűnszervezet, egy maffia, ahonnan nem lehet kiszállni. És akkor ebben a helyzetben mondta azt a Magyar Péter, hogy na hát akkor ő elkészíti ezt a hangfelvételt, és végső esetben majd ő kiszáll ennek a révén. Ez a mondása. Ez a mondása erre vonatkozóan. Na most értelemszerű, hogy a mérleg egyik serpenyőjében benne van Magyar Péter, aki rögzít egy beszélgetést a feleségével. A mérleg másik serpenyőjében meg benne van a Völner Pál, a Sádl György, a maga Varga Judit, a Rogán Antal, az Orbán Viktor, és ez a brutális összefonódás a végrehajtó maffia, az igazságügyminisztérium, igazságügyi államtitkár és a legfőbb ügyész Polt Péter hivatala között ez a bűnszervezet, ez az együttműködés, amelynek a keretében azokat a szerencsétlen embereket, akik 2008-ban elvesztették a fizetőképességüket, vagy a gazdasági életképességüket. Azután évekbe folyamatosan. Életképességüket. Ezeknek az embereknek a kisemmizése zajlik, megvesztegetéssel, meg az ügyészségi iratoknak a manipulációjával, az aktákból bizonyos oldalaknak a kilopásával. Érted? Ez van a másik serpenyőben. Aha. Aztán mindenki a lelke mérlegére rakja rá ezt a mérlegnek tartozó két serpenyőt. Mindenki mérje meg magában. És mindenki jut, amire jut. Figyelj, miben új ez az egész? Korábban mások is mondták. Mindig is. Ja, már tudtuk, hogy ilyen gazemberek, de most tudod, lett egy bizonyíték. Mert a gazember felvette a feleségét. Tudod, most lett egy bizonyíték, amit nem lehet most eltusolni. Ami nem egy mondás. Tudod, nem egy beszélő fej a tévében, vagy a rádióban, vagy a YouTube-on, amelyik azt mondja, hogy ezek gazemberek. A Mi Hazánk kezdte ennek a fölgöngyölítését. Ők azt állítják, hogy ilyen szintű bizonyítékaik nekik is voltak. A Völner Sádl ügyben. Igen? Hol? Muti? Hát keresd meg a barátodat, a Torockait, te jobban ismered. Te jobban ismered. Keresem meg. Tehát, te most, jobban ismered, mint én. De nem. Robi, volt nekik egy állításuk. Jó, igen, hol van a hangfelvétel? Nem én amivel, vagyok a Torockai. Hol van az írott vagy hangos bizonyíték? Az akták ezeket bizonyítják szerintük. Jó, oké. Jó. Hazudnak, blöfölnek. De nem mondta, figyelj, lehetséges, hogy ők indították ezt az ügyet. Én egyébként óhajtanám hinni a Mi Hazánknak az ellenzékiségét. Mert miért is ne lehetne egy szélső jobboldali ellenzéke a Fidesznek? Csak miért mindig nekik kell a választási törvény újabb és újabb módosítását beterjeszteniük? Miért? Aha. Miért mindig nekik? Aha. Miért nem tudja ezt elvégezni egy kibaszott fideszes képviselő? Aha. Miért a Mi Hazánknak kell, hogy a Fidesz ezen demonstrálja, hogy íme, itt van a konstruktív ellenzékiség. És akkor egy ilyen a nemzet számára előmozdító, a nemzet most, számára bocsás, helyes és jó törvényjavaslatot kapunk, hát megszavazza a nemzet. Az LMP is csatlakozott ehhez a... Akkor egész más. Igen. Akkor egész már nem más. Csak szélső jobboldali. Ungár Petike fethetetlensége a pecsét ezen. Ezen, hogy itt aztán tényleg a nemzet munkálkodik. Emlékszel, amikor a sátorba bebújt, és mi megvédtük nyilvánosan? Hát egyszer neki is lehet igaza. De az jogos volt. Akkor éppen jogos volt. Jókor volt a jó helyen. Már úgy értem, hogy nem megtérülésileg. Ott volt a te polgármesteri bulidon is. Igen, ott volt. És nem elegáns, ha valakivel egyszer valaha egy közös polgármesteri buliban voltál, visszamenőleg meglóbálni a faszodat. Ez... Jó, na. Jó van. Mosolyt csaltál az arcomra először. Ez jó van. Csináltak belőle egy kvázi rockszámot. Egy csávó. Ismeritek? Nem? Régi összeveszésünk a Puzsérral. És csináltak egy rock számot belőle. Jó van. Az AI csinálta egyéb iránt. Na, én mondtam ezt annak idején a Robira, és jól emlékezett. Az emlékezeted, az most bezzeg, van emlékezet. Ja. Figyelj! Még egy pár szót egyébként az Amikról, mert az lett volna az eredeti témánk, illetőleg a BoJack Horseman, de azt mondtad, hogy amíg nem nézem végig, addig ne dumáljunk róla, mert most jön az igazi lényege. Ez belecsatlakozik egy olyanba. Figyelj, volt egy ilyen élményem, hogy azt vettem észre, ez egy apró szegmense a kultúrának, de szerintem egy lényeges szegmense, hogy a kínai science fiction kurva jó, az amerikai pedig egyszerűen primitivizálódik és elbutul, egyre szarabbak a karakterek, a párbeszédek, Hugo és Nebula díjat kapnak olyanok, hogy nem tudnak írni, ez a woke egyszerűen beszivárgott a science fictionbe, sematikus, didaktikus szar, cuccok jönnek, és a science fiction egy fontos, én egyébként egy fontos műfajnak, és én egyébként egy fontos műfajnak tartom, és nincs már Philip K. Dick, nincs már Bradbury, nincs már Asimov, nincs már az amerikai kultúra, és másba is veszem ezt észre, az amerikai kultúra valamikor azért magas kultúrát tudott produkálni. 60-as, 70-es, 80-as években, és most tényleg látok basszus én is egy ilyen. Hogy konformista legyek és fideszes, látok valamiféle alkonyt ebbe a cuccba. Igen. Most nem vicc. Ez félreérthetetlen, vagy ez nyilvánvaló. Miért? Miért? Azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a 20. században az amerikai dráma irodalom azért körözte le az európait, mert az amerikaiak közelebb élnek a kapitalizmushoz. Erről már sokszor beszéltem, hogy az Amerika lelki, érzelmi fővárosa az Las Vegas. Mert ugye az IT fővárosa az San Francisco, a tudatipar fővárosa Los Angeles, a tőzsde fővárosa New York, a kormányzati szervek fővárosa az Washington, de Amerika érzelmi, lelki centruma Las Vegas. Mert Las Vegas az valójában a hatalmas nagy kapitalizmus keretrendszerében egy kisebb inercia mezőben értelmezett, modellezett kapitalizmus. Hiszen mi más a kapitalizmus, mint korlátozott információk alapján jóslatokat, prognózisokat hozni, és az alapján döntéseket hozni, és pénzeket diszponálni. De fura a definíciód van. Én úgy tudtam, hogy a szabad verseny, meg a piac. Szóval, és Las Vegasban ez zajlik. Na most, mivel, hogy Európa a protestantizmusban Calvinig jutott, de aki Calvinnál protestánsabb volt, azt Európában már üldözték, ezért azok a Mayflowerrel áthajóztak az Atlanti-óceánon, és Amerikában új országot alapítottak, és belőlük lett ott az államvallás. Ahhoz képest protestánsok, amilyen a Calvin. Tehát úgy lehet mondani, hogy ami Calvin a pápához képest, azok ők Calvinhoz képest. Na most ennek megfelelően itt minél protestánsabb, annál kapitalistább. Annál kapitalistább. Európa a kapitalizmusban... De hogy jön ez a mostani... Most hadd magyarázzam már végig. De azért ilyen ókortól a folyamat. Csak egy szemernyi türelmet kérek. Na most, mivel Európa a protestantizmusban és ilyen módon a kapitalizmusban nem jutott tovább Svájcnál és Hollandiánál, Amerikában viszont azok alapítottak államot, akik... Angliánál, bocsi. Anglia már nem annyira protestáns, mint a hollandok meg a svájciak. Tehát a hollandok meg a svájciak kálvinisták. Az angolok azok... A skót presbiteriánusok rosszabbak, mint jó, a svájciak. Lehetséges, hogy igen, oké, félig meggyőztél. Na de a lényeg, hogy Amerikában a pünkösdista, metodista, adventista, baptista, unitárius, kvéker, igen. Tehát hogy ők sokkal-sokkal protestánsabbak és sokkal-sokkal kapitalistábbak. Ennek megfelelően Amerikában sokkal jobban felduzzadt a tőke, mint Európában. Amerika sokkal vállalkozóbarátabb környezetet tudott teremteni, ezáltal a tőke erejével Amerika gyarmatosította vissza Európát. Na most az az értelmiség, amelyik Amerikában élt, közelebb feküdt és kelt a kapitalizmushoz. intenzívebben szívta be a kapitalizmus levegőjét, és ezért jobban tudott reflektálni arra a létrontásra, amire a Tennessee Williams, a Tennessee Williams a Macska forró bádok tetőn című darabjával, az Arthur Miller ügynök az ügynök halálával, a David Mamet a Glengarry Glen Ross-szal. Erős kapitalizmus kritika. Igen, és ez a kapitalizmus kritika, és illetve a kapitalizmushoz tartozó létrontásnak a légköre és a létállapota tette reflexívebbé, helyzetbe hozta az amerikai értelmiséget, hogy magasabb nívón reflektáljon a világszellemre, a világot uraló szellemre, mert Amerikában uralkodott ez a szellem legintenzívebben. És ezért tudta a 20. században az amerikai drámairodalom lekörözni az európait. És mi történt csak, a 90-es és 2000-es években? A kapitalizmus elvégezte azt a munkát, amire ők reflektáltattak. És a kocsá? A következő, meg az azt követő nemzedéken elvégezte ezt a munkát. És az, amiről szólt a mondjuk az ügynök halála, ami ott történik a Biffel meg a Happyvel, a Willinek a két fiával. Az történt Amerikával. Az történt az amerikaiakkal. Végül lejátszódott. És végül ennek nyomán a kultúra is felhigult, feltöredezett, és ma meg már gyakorlatilag a szórakoztatóipar gyarmatosítja vissza Európát, mert kultúrával már csak hellyel közzel tud szolgálni, de még mindig van értelmisége Amerikának. A BoJack Horseman például jó példa erre. De vannak még mindig olyan, csak ma már nem a hollywoodi filmstúdiókban, hanem inkább ennek, ezeknek a streaming szolgáltatóknak a keretében, vagy kötelékében működnek. Ez a második sor, nem, lehet, hogy már a harmadik, fasz se tudja. A Netflixen néztem egy másik sorozatot, a You című. Látta ezt valaki? Jó. Nekem baromira bejött, és úgy tűnt, hogy ez egy állati gúnyolódás, egy reflexív. Tele van ezzel a vókkal, politikai korrektséggel, negyed generációs feminizmussal, tele ezekkel a dumákkal, és állati ironikusnak tűnik, és sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon, és közben ilyen sorozatgyilkos cuccok. Hogy ez tényleg irónia, vagy csak én látok bele minden szarba iróniát, tudod? Ha ez irónia, akkor ez azt mutatja, hogy ez a reflexivitás még működik, amit te mondtál. És kurva érdekes, viszont a Netflixen megy a BoJack Horseman is, és a Netflix, vagy ment, és a Netflixen megy, ment a You is, és egyik a Netflix a legocsmányabb, undorítóbb szolgáltatóknak. Akik aztán nem véletlen van az a rengeteg mém, hogy már Adolf Hitler is néger, bazd meg. Szóval érted? Ez a Netflix. De nem a Netflix minősíti ezeket a tartalmakat, hanem ezekhez a tartalmakhoz. Miért oda kerültek? Ezekhez a tartalmakhoz tartoznak alkotók. Nem a Netflix gyártja ezeket, hanem az alkotóik gyártják, amelyek Netflix-el szerződnek. Na most ez olyan, mintha te ebből a Kazimír kocsmából akarnád levezetni az aput. Ez a helye az apunak, de nem tudod a Kazimír kocsmából levezetni az apu rendezvényt. Az apu rendezvény a Kazimír kocsmában van, ez tény. Ilyen módon a BoJack Horseman, meg ez a sorozat, amit a Netflixen van. Nem láttam, a Netflixen van. Nem tudom, hogy ez a sorozat ez ironikus-e valójában, nekem vagy sem, mert nem láttam. Nekem mert nem láttam, de hogy a BoJack Horseman... Ironikus. De hogy a BoJack Horseman ironikus, az biztos. Jó, az... Okay. Az nem kétséges. És hogy van, tehát, hogy van még kultúra, és amíg van, amíg ez a csíra van, addig él a remény arra, hogy ez majd újra benövi a kulturális teret egy nap. És hogy a gaz, az meg majd kipusztul, és a maga helyére kerül, komposztálódik, és annak a gaznak a szerves anyaga, az majd éltető erővel szolgál, hogy az a növényzet, amiben hiszünk, és amit vallunk, és amit kultúraként azonosítunk, még nagyobb erővel nőjön a jövőben. Például a bronxi rap. Bronxi repje válogatja. Aha. Igen. Még azzal tartozol, miért tartod ezt költészetnek? Miért tartom költészetnek? Magát ezt az egész műfajt. Aha. Hát az én számomra nem kétséges, hogy az, aki verset ír, pusztán azért, mert ütemes zenére elszövegeli, még nem veszíti el a kulturális kreditjeit, meg még nem válik kultúrátlanná, vagy nem kultúrátlanodik el. Úristen, ezek versek, ez költészet, ez irodalom. Attól, hogy van közte szar, hát milyen irodalomból nincs szar? Úristen, hát nem létezik olyan irodalmi műfaj, amiből ne lenne annyira szar, mint amennyire a hip-hopból a Pittinger szar. Hát minden kitermeli a maga szarát, és minden kitermeli a maga, tápláló gyümölcseit. Nyilván ez is van, az is van, de ettől még a Pittinger költészet, csak hát szar költészet. Hát ilyen, ennyire telt. Várjál, amikor megnéztem annak idején, egyébként véletlenül láttam a tévében 8 mérföldet, az Eminem filmet, nekem az antropológusként volt kurva érdekes. És bántották benne egymás anyját szexuálisan? Hát ott az Eminemnek az anyjának volt egy durva élettársa, de az nem a rap társa volt, az nem a rap vagy a hip-hop ellenfele volt, nem azok a fekacsávók voltak, az a nyugati proli környezet, az a melós. Most szándékosan értem, nem értettem. A metafora, szándékosan nem értem, de az meg figyelj, egyszerre vagyok cigány is, meg konformista is, tehát halmozottan hátrányos, hát hogy érteném a metaforát? Nem tudom, mi az a metafora és átvitt értelem. Na, szóval a 8 mérföld nekem azért volt kurva érdekes, mert voltak benne ezek a párbajok. Bakelit lemezt használt a csávó, én ott láttam először ilyet. Én ezt sose szerettem. Soha az életben. Most se szeretem. De érdekes volt. Ott megkaristolta azt a kurva bakelitet, ahogy te most a mobilodat, beteszed az alapritmust, és most átalakulunk ilyen izébe, én biztos szar lennék benne. Kis ujjeltartó értelmiségi, aki cigány és konformista egyszerre. Szóval figyelj, és akkor ott helyben rögtönözték ezeket a cuccokat, és tudod, mi jutott eszembe? Még az antropológián hallottam annak idején, meg olvastam is, hogy az őskorban valószínű ilyen költőpárbajok lehettek, és olykor még vérre is ment. Eszkimóknál. Ez, hogy tehát adhok ilyen költőpárbajok, ez az egyik legarchaikusabb műfaj, és az időmértékes verselés pedig abból alakult ki, hogy úgy meséltek sztorikat, most a tekinteted... Figyelek, úgy meséltek sztorikat, hogy... Ilyen haszki kutya tekinteted lett hirtelen, és akkor ilyenkor... Tehát tudod, ez a ég a villany odabent, de nincs senki. Ilyenkor egy jó simogatásra vágyom. Jó. És vakard meg a fülem tövét. Jó. Megkapod Pittingertől. Tőlem nem, bazd meg. Na, üvegnyakkal, igaz? Azaz. Na, figyelj! És teljesen archaikus volt a műfaj, és azt úgy fogalmaztam meg annak idején, és pont a Bauxittal beszéltünk erről, hogy nekem ez a 8 mérföld, ez egy olyan élményt adott, hogy ilyen több ezer éves őskori cucc tért vissza. Talán nem véletlenül pont az afrikaiakhoz kötődik. De ez most nem kultúra, de nem negatív. Jó. Rasszizmus, de nem negatív. Na, van ilyen is. Na igen, de tudod... A lányomat szoktam egyébként ezzel triggerelni, hogy kislányom a fehér emberek. Nézd és meg amikor a gyűrűkület. És amikor a belga adja elő, akkor is ez az őskori afrikai... Az Közép-Európa. Nem, az szintiszta, az kultúra, az igen, az egész más. Várjál, ott mindjárt a kultúra. Most nagyon köcsög vagy, mert ezt most nem polemizálva mondtam. Jó, én igen. Tehát amikor azt mondtam, mert azt majd a Dopmennel... Amikor azt mondta, csinálj vele aput, és akkor jó lesz. Én is tudok átkozódni. Amikor azt mondtam, hogy nekem őskori és egyéb, az számomra rendkívül érdekessé tette a dolgot. És nem, ez nem... Nem leszólás volt. Nem, jó. Nem. Tehát jó. Az, hogy az már ilyen lehetett a törzsi költőverseny, meg ezek a... Egyébként azoknak vérre is ment a tétje sokszor. Még én is el akarok mondani valamit erről az egészről, erről az egész ügyről, ami engem a legjobban zavar, és a legjobban felháborít ebben az egész esetben. Melyik? Abban, hogy a Pittinger, tudod, eredetileg az volt az én problémám, hogy nem utálta ő annyira az Orbán Viktort, amikor a fejét rúgta, hanem ez egy ravaszdi érvényesülési stratégia volt, és nem szereti annyira az Orbán Viktort most, amikor a születésnapján nyalázatosan felköszönti, és egyéb segnyaló gesztusokat gyakorol, hanem ez is egy érvényesülési stratégia, de ez a pesti srácokat, a megafonosokat, Bayer Zsoltot, a rendszert nem zavarja. És ezt nem értem. Teljhatalmuk van Magyarországon. Az a rendszer, az a világnézet, az a közszellem, amit ők akarnak. Hogy nem zavarja őket? Hogy nem zavarja, hogy a Pittinger nem meggyőződésből, hanem ravaszdi számításból csatlakozik hozzájuk? Megtehetnék, hogy zavarja őket. Megtehetnék, de nem. Hanem azt mondják, hogy látjuk, hogy ravaszdi geci vagy, és csak felmondod azt, amit, mint egy memoritert felmondod azt, amit hallani akarunk, de nem baj. Gyere csak, mi majd demonstráljuk, hogy ilyen jószágokat szoktatunk lábhoz, mint te, és ezáltal is erősebbé válunk. És hogy nem látják, hogy nem, ezáltal nem lesznek erősebbek, gyengébbek lesznek. Miért lesznek gyengébbek? Hát azzal, hogy meggyőződésnek hazudnak egy számítást, amiről ők is látják, ők is átlátják, ők is pontosan tudják. Ez nem egy beavatottság, amit én átlátok. Mondjál meggyőződéses nereseket, olyan igazi meggyőződéses nereseket. Hát én nézd, én úgy gondolom, hogy a Géfodor Gábor az ilyen. Úgy gondolom, hogy a Géfodor Gábor az ilyen. Én úgy gondolom, hogy a Huth Gergely is ilyen. És úgy gondolom, hogy a Szakács Árpád, amíg neres volt, ilyen volt. Ő szerintem nem neres volt, hanem de az volt. Jobber. Az volt, tudom, de ő akkor is jobber volt elsősorban, mint neres, és azért lépett le a NER-ből, mert a jobbersége erősebb volt, mint a nersevik volt. Jó, de tudod, szóval, hogy akárhogy is hiszek neki. Akárhogy is hiszek neki. Hiszem a elhiszem, hogy azt gondolja, amit állít. Vannak olyanok, akikkel kapcsolatban úgy látom, hogy ők ezt a meggyőződést elsajátították, mert jó érdekük fűződik hozzá, de integrálták. És van a Pittinger, akin meg azt látom, hogy ez neki a kapcarondja, amíg hasznos, fölveszi, aztán eldobja, aztán fölvesz egy másikat, fejét rúgja, seggét nyalja, és a kettő között a látszólagos ellentmondás senkit nem zavar, csak engem. Miért? Miért én vagyok a hülye fasz? Ezt szerettem volna a végére megkérdezni, az elején, csak elfelejtettem, mert ment a diskurzus erre-arra-marra. Téged miért irritál elemilyen egy csomó minden, amiért te beleállsz emberekbe hosszú évek óta? Téged hogy nem irritál? Na elég volt ebből, szevasztok!